की शुरुआत न गया हुए मन से, ईर्षणीन व मन से, फल प्राप्त नहीं मन से, हर्षणीन व मन से, हर्षण दर्शनार्थी मन से, ज्ञानार्थी मन से, ईर्षणीन ईर्षणीन अर्षणीन तीन अर्थ किए इसीर के जी। हर्षण दर्शनार्थी मन से, ऋषि दर्शनार्थ जैसे होता है, और ईशु इच्छायाम ईर्षणीन व मन से, और ईस गत्यर्थक ईर्षणीन ईर्षणीन व मन से, पितृस्य राय ते सुतस्य, तुम्हारे जगत का किया मैंने सम्य अर्थ, और एक एक एक जगह वो जो मैंने दिखाया था भक्ति रस का उपभोग करें, मैं आयुंसी प्रतारी सूर्य उवास रानी हानि, जैसे कि दिनों को सूर्य जैसे दिनों को बढ़ाता है, वासर की उत्पत्ति वेसर वेश धातु है गत्यर्थक, तो वेसर के एकार के स्थान में आ हो गया वासर बन गया, जो गति कर रहे हैं बड़े दिन देर तक रहते हैं उनकी गति देर तक रहती है, विवासनानी यानी शीत को जो विवासित कर रहे हैं, गमनानी तिवा या जो वृद्धिशील है गमनशील है, इस तरह का कुरुतनु की बात हो गई थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जो प्रयोग वेद में मिलते हैं उनमें ये कर्तना हंतना यातना न का उपजन दिखा रहे हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में सब कर्तन मनी करो, हंतन मनी मारो, यातन मनी जाओ, इस तरह का अर्थ बन रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन तत्तन तंथनाश्च। आगे वाले तो प्रथम पुरुष के मध्यम पुरुष बहुवचन के हैं सारे, कर्तन हंतन यातन यही तो है तत्तन तंथनाश्च। न लगा न उपजन दिखा रहे ना, कुरु तो नहीं कुरु तो न उपजन दिखा रहे, कुरु तो हम तो या तो तब तो न किसी को जी आगम मान वो आदेश है, उन्होंने आगम मानने की बात है, ये मंत्र उन्होंने दिया है ये जैसे ये मंत्र है सुमन सुफाला विश्वेश्वर जी ने एक मंत्र दो तीन मंत्र दिए 385 पृष्ठ पर, सुमन सुफाला विकृषंत भूमि सुनम की नाश अभियंत वाहई की नाश, कृषक को कहते हैं सुमन सुख नाम में पड़ा है, सुफाल जो है भूमि को खोदे, अच्छे अच्छे जो हल होते हैं ना इन फाल हल के फाल होता है, तो सुमन सुख पूर्वक खोदे उसको, सुख देने वाले उसको अच्छे हल चले, सुमन की नाश अभियंत वाहन वाह जो बैल आदि है उनके द्वारा सुख पूर्वक गमन करें, बैल आदि के द्वारा कृषि बल जो लोग हैं, सुना सीरा हविषा तो सुनाना वायु और सूर्य, सुना वायु कहते हैं सीर आदित्य वो कहते हैं, हवि के द्वारा संतोष माना संतोष प्रभ देने संतोष देने वाले तोष माना वर्ण व्यक्त्य हो रहा है और आत्मव्यक्त्य भी हो रहा है तोष माना, तोष माना ने वर्ण व्यक्त्य भी और आत्मपद व्यक्त्य भी, जो सकार था निर्दिनिश्चय उसको दम काल विषय हो गया, इसी तरह से सुपितला सुंदर साबुन फल वाले औषधियां कर्तनाश्मयी पैदा करो इसके लिए, कर्तनाश्मयी इसके लिए, किसके लिए? अस्मि अस्मि अस्मि हमारे लिए, कर्तना अस्मि अस्मि शब्द है हमारे लिए। हे कीनासा हे कृषि वालो हमारे लिए ऐसा ऐसा पैदा करो। और ये ऋग्वेद की ऋचाएं दूसरी जो हंतना और ये है, ये मैं कल मैंने दिखाया था, एक मंत्र आ गया था कौन वत्र मर तो, ऋग्वेद का पहले मंडल का 165वां सूक्त है, स्वामी सूक्त से अगला सूक्त है 13 नंबर मंत्र है। कौनवत्र मरते माम हे वत्र यातना सखी अच्छा सखा व मन्ना चित्रा अपि वातयंत ईशान भूत नवेदा मरिता नाम। कौनवत्र मरते माम हे मरते प्राण शक्तियां कौनवत्र मरुतो माम हे वह तुमको हे मरुतो, मरुता संबोधन बहुवचन है तो वह शब्द भी बहुवचन नहीं आएगा, मैं पूजा कौन निश्चय से यहाँ पर तुम्हारी पूजा कर पाता है। प्रयातने सखी, प्रयातने सखी सखाओ, सखाओं की ओर तुम गमन करो, अच्छा सखाया हे सखाओ, हे मित्रो अच्छा का अर्थ यहाँ पर की ओर ऐसा कह रहे हैं। प्रयात्न सखीन, सखीन शब्द था सखी शब्द बन गया, सखीर सखीन शब्द है, सखीन सखीन है, अच्छा है, सखीन शब्द है। दीर्घाधा के समान पाद है, एक पाद में इसमें को रह हो गया, अत्रानास का पूर्व सित हुआ और इस रह को अच्छा आतो तो नित्यम तन्ना से करते है ना को दीर्घाधा के समान पाद ना को रू होकर सखीर ऐसा दिया है ना, रोशमय पड़ रहा मंत्र में। सखीर अच्छा, सखीर अच्छा सखाया हे सखाओ, सखाओं की ओर प्रकर्ष से गमन करो तुम। प्रयातन देखिए बहुवचन का प्रयातन, मनमानी चित्रा अपि वातयंत, मनमानी स्तुतियों को चित्रा हे विचित्रो अपि वातयंत शीघ्रता से प्राप्त कराते हुए, शीघ्रता से मुझको प्राप्त कराते हुए। ईशान भूत, भूत का अर्थ है मध्यम पुरुष बहुवचन, ईशान भूत छांदस लुक हो रहा है, ईशान भूत इनके हो जाओ तुम जानने वाले। नवेदा मैं रिताना मेरे शक्ति नियमों के, प्राण शक्तियों को संबोधन करके कहा है इस जगत में तुम्हारी पूजा करने में कौन समर्थ है, तुम्हारे महत्व को गोले ही जानते हैं। हे प्राण शक्तियों जो तुम्हारा सखा है, तुम्हारे प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, तुम्हारा मान सम्मान करते हैं, तुम उनकी ओर गमन करो, उनको प्राप्त होकर उनका उपकार करो। जिस प्रकार तुम अतीत में मेरी स्तुतियां करते रहे मनमान चित्रा पिवात अंत, मनमानी जिस प्रकार तुम अतीत में मेरी स्तुतियां करते रहे उसी प्रकार अब भी है विचित्रो चित्रा मुझे अपनी स्तुतियां समर्पित करते हुए। अपिवात अंतर, अपिवात अंतर यहाँ पर मनमानी चित्रा अपिवात अंतर धनानी प्रतिगमनता अपिवात अंतर संपूर्ण प्राप्यंता शरण में इसका अर्थ किया। मनमानी क्या है शब्द, मनमा मनमानी धनानी मनमा स्तुतियों को ये अर्थ किया नहीं है। वैसे मन में जो है विज्ञान भी अर्थ किया, विज्ञान स्वामीदान मनमानी विज्ञान चित्राद्भुत आपकी बात अंतर शीघ्र गणता डब्ल्यूजीपाल जी कह रहे कि स्वामीदान वेद भाष्य करते थे तो ये जो है ना शायन का भाष्य तो रखते ही थे सामने। उत्तरवर्ती जितने भी शायन जो ये बड़ा एक उस समय का ये उनका बहुत ही वेद के लिए बहुत बड़ा योगदान था शब्दार्थ संबंध की दृष्टि से। उस समय बहुत ही राजाश्रय प्राप्त था, अच्छे अच्छे विद्वान थे, उन सबको इकट्ठा करके और ये काम किया उन्होंने। अकेले का काम नहीं था, बहुत बड़ी टीम थी और किसी राजा का मंत्री थे और बुकरा तो शायद 500 साल पहले तो प्रकृति प्रत्यय व्याकरण पर जो अर्थ है वो उन्होंने शब्दों का जो निरुक्ति निर्वचन है वो इसमें खूब प्रगल्भ है, प्रवीण है उस विषय में। अगस्त्य का अर्थ क्या हुआ गुरु जी? अगस्त्य आगे शो अगमनी जी बारे में नहीं पता सारे वेदों पर क्या उनके बारे में पता ही नहीं मेरे को। वैसे वेद का मिलता है सारे वेदों का पता सारे लोग सारा पूरा वर्ष कौन चारों का चैन बनता है चारों का है अपने पास है ना। अथर्ववेद का भी है, यजुर्वेद का, सामवेद का, ऋग्वेद का और सकृत ब्राह्मण पर भी है। काफी ब्राह्मण होगा नहीं वैसे मैंने अथर्ववेद आदि सारे वहाँ खानपुर में भी खरीद कर रखे थे। उनके नाम से वो आता है कि भाष्य है लेकिन वो भाष्य उनका नहीं यात्रा में शब्द जो है प्रयाण करो मेरे सत्य नियमों के जानने वाले मेरे सत्य नियमों के तुम जानने वाले हो जाओ। ईशान नवेदा ईशान भूत नवेदा मैं रितानाम नवेदा ज्ञातार नदियानाम स्त्रोत्राणाम ज्ञातार बहुत है। नवेदा का अर्थ ज्ञातार है नवेदा न विद्यंते दुखानी येषु ऋतानाम सत्यानाम नवेदा का स्वंदांत अर्थ कर दो न विद्यंते दुखानी येषु मन ये प्रेरणा मिल सकती है स्वंदांत को उनको देख करके ना कि कैसे कैसे निर्वचन कर रहे हैं। एक बार विद्वानों को तो थोड़ा एक एक बस संकेत मिलना चाहिए फिर तो अपने हिसाब से फिर आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं कि वो साथ में रखते हैं। हाँ वो संकेत ये निरुक्तियां उसी शैली में तो है निरुक्तियां जो करके दिखाई ना सायन में उसी उनके वेद भाष्य में और मैंने फिर ये कहा कि दोनों दृष्टियों से रख सकते थे ना, एक तो उनकी आलोचना करनी थी और एक कुछ कहीं मदद भी मिलती है तो वेद भाष्य कर रही तो स्वागत है। तो पूर्ववर्ती जो लोगों ने क्या लिखा है रख सकते हो कोई बात नहीं वे केवल उनकी निरुक्तियां देख कर क्या किया या नहीं ऐसा नहीं ऐसा संदेश नहीं ऐसा संदेश नहीं इनका मानी वो वहां से प्रेरणा और वहां से वो तो उन्होंने कहीं पर संदिग्ध शब्द है तो उसका भी देखा जा सकता है और निरुक्ति तो सामान्य रूप से होती है, फिर वो दूसरे में घटती है, उन्होंने जो अर्थ लिया पर वो सही प्रतीत नहीं हो रहा शायद, तो निरुक्ति के उसी निरुक्ति का आशय लेकर के जो दूसरे अर्थ में घटाना है ऐसा भी, और बदल भी दिए निरुक्ति जो सायन की उनसे बदल भी दिए, उन्होंने देखा कि जैसे और कल कहीं मिलती भी बहुत ज्यादा मिलती भी स्वामी जी ने लिखा कि वैयाकरण लोग जो है इसको नवेदा शब्द को न व्यक्ति इतस्मिन अर्थ निपाते यहाँ पर, जैसे पीछे वो था ना न भाति भाती न भागी तरह न नवेदा अर्थात जानने वाले न व्यक्ति व्यक्त्येव इत्येतस्मिन् अर्थे निपातयन्ति न भ्रान्नपान्न वेद इत्यत्र सूत्रे न वेदा के अर्थ में है ये जानने वाले उन शब्द तो तुमसे देर भी नहीं मिलता है मिलता नहीं है अभी साथ में ये कह रहे हैं कि वो परिवर्तित हो गया होगा पहले कर्तन है जगह का कुरुसन है पाठांतर हो गया ये चंद्रमणि में पाठांतर हो गया है तो वेद में भेद हो गया भेद कम मिलते हैं जैसे कर्तन है कुरुतन है कुरुतन के अर्थ में कर्तन है कर्तन है हंतन है यातन है कुरुतन आदि का प्राचुर्य भाष्यकार ने उदाहरण नहीं दिए बहुत ही मिलते हैं इसके तो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं इसलिए निगम नहीं दिए तत्न पंथनाश सूत्र का विषय है मैंने कहा ना तो प्राचुर्य से मिल जाए ये तो आगे बढ़ते हैं जठरे जठरम उदरम भरती जगधन अस्मिन ध्रियते ध्रियते जठर हमारे उदर को कहते हैं जिसमें खाया हुआ अन्न रखा जाता है अस्मिन जगधन ध्रियते ध्रियते धारण किया जाता है मरुत्वान इंद्र वृषभ हो रणाय मरुत्वान इंद्र यहाँ पर वो हो रहा है आकोटि नित्य पहले दीर्घाधति समानता वो इस न को रू होगा और फिर वा को आकृति नित्यम से अनुनासिक हो जाएगा अप्राणास का पूर्व सूत्र आकृति नित्यम मरुत्वा इंद्र वृषभो रणाय पिबा सोम मनुष्यधम वजाय आसिंचित स्वजठरे मध्य उर्वी तुम राजासी प्रदिवा सुकानन मंत्रार्थ है हे इंद्र तू वृषभ जल को बरसाने वाला है वृषभ मरुत्वान संग्रामाय मदाय अनुस्वधम सोमम पिब मरुत्वान देवताओं को साथ लेकर मरुत्वान मरुत संयुक्त हे इंद्र मरुत्वान इंद्र इंद्र के साथ मरुत का भी संबंध इंद्र विद्युत है तो मरुत बादल हो जाएंगे इंद्र आत्मा है तो मरुत प्राण हो जाएंगे मरुत्वान इंद्र आत्मा में देखेंगे तो इंद्र जो है आत्मा के साथ देखेंगे तो प्राणवान इंद्र और आकाश में बिजली के साथ देखेंगे तो बादलों वाला इंद्र वृषभ रहना वर्षा करने वाला रहना हो पीवा सोनम संगामा युद्ध करने के लिए मदाए जय जयनशील मद के लिए अनुस्वधन स्वधा अन्न को कहते हैं भोजन के पश्चात अनुस्वधन सोमम पिव सोमरस का पान कर अनुस्वधन सोमम पिव भोजन के बाद जो सोम है उसका पान कर जठरे मध्य उर्मी आसिंचत स्वर अपने उदर में सोम की जो उर्मी है प्रभुत राशि है उसको आसिंचत स्वर रख ले सोमरस से खूब पेट भर ले। प्रभुवास सुतानाम, पहले दिन के सुतानाम निकाले, सोम रसों का तू राजा है, मालिक है। ये तो सोम पर अर्थ हो गया, जैसे सोम होता है एक औषधि होती है, उसका जो रस है जठरे मध्य उर्मि अपने उदर में, सोम की जो प्रभुत राशि है उसको रख ले। प्रभुवा पहले दिन जो निकाले हुए सोम है, प्रभुवा का अर्थ है पहले दिन निकाले हुए सोम है, उनका तू राजा है। अभी इसका अर्थ कर लेते हैं, फिर एक बार विचार करेंगे। मरुत्वान इंद्रा मरुद्यु तद्वान, मरुत्वान का अर्थ है मरुति से जो तद्वान है, मरुदा से संपीति मरुत्वान। वृषभो वर्षिता अपान, जलों की वर्षा करने वाले को वृषभा कहते हैं। रणाय रमणीय संग्राम, संग्राम आय रमणीय संग्राम के लिए, रणाय संग्राम आय रमणीय संग्राम के लिए। और यहाँ पे कहा गया पीबा सोमम, सोम का पान कर, अनुस्वदम अनु अन्नम, अन्न पान करने, अन्न के पश्चात सोम का पान, जैसे भोजन के बाद ये लस्सी पिलाते हैं। आसवरिष्ठ, आसवरिष्ठ सोम हो जाएगा। आसव और अरिष्ट भिन्न है, फिर अरिष्ट आसव एक अलग अलग है, आसव और अरिष्ट अलग अलग आयुर्वेद के जी द्राक्षा सौ या द्राक्षा देश के बाद ही जी पर खूब भरने के लिए लिख रहे हैं। फेट को मद आये मदनी आये जयत्राए, मदनीय विजय के लिए, आसीन से जठरे मधुमा उर्मी, मधु का यहाँ सोम अर्थ है। मधु सोमन के उपमिकम, मधु और सोम ये उपमा से समानार्थक हो रहे हैं। मधु माध्यते जो हमारे को हर्षित कर देता है, मधु सोमन के उपमिकम माध्यते, मधु का सुरा भी करते हैं कई लोग, मधु के समान मधु सोनम के अग्नि का माध्य थे, माध्य थे की मधु जो सुरा होती है ना वो करती है ना, मधुमस्त कर देती है। मधुशाल इदम की तरह मधु तस्माद, ये जो दूसरा मधु है ये भी इस कारण से ही मधु कहलाता है। कौन सा मधु? मधु एतस् मधु, मधु अर्से से ही मधु, प्रवृत्ति निमित्त जो मधु है उसका माध्यते ही है, वो भी हर्ष पैदा करता है। तुम राजासी पूर्वेशु, प्रभुया करते पूर्वेशु अहस्सु सुतानाम, अभिशुत हुए, अभिशुत हुए, अभिशुत किए गए, अभिशव किया गया जो पूर्व जो सोम है उनका तू राजा है, मालिक है, स्वामी है, निकाले हुए सोम रसों का। ये तो इसका एक अर्थ है, दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं, भक्ति परक अर्थ भी हो सकते हैं। कौन सा मंत्र है? 3:47:1 सूरत पहले पीते हैं, बाद में नहीं, तीन सिंपल से एक ये इंद्र देवता इसको भी देख लेते हैं, ये आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। हे परमेश्वर तू प्राण शक्ति का स्वामी है, इंद्र मरुत्वान प्राण शक्ति का स्वामी है, तू प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करने वाला वृषभ हो, वृषभ वहां पर अपान वृष वर्षिता दिखाया था, तू प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करने वाला है, या ज्ञान जल, जल के साथ ज्ञान जोड़ देते हैं, तू प्रजाओं पर ज्ञान जल की वर्षा करने वाला है या सुखों की वर्षा करने वाला है, वो भी जोड़ सकता है, सुख रूपी जल की वर्षा करने वाला है। तू दुष्ट आसुरी शक्तियों के साथ हर्षदायक संग्राम के लिए ऊर्जा हेतु और आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उपासकों के भक्ति रस रूपी सोम का पान कर, पीतु स्वयं को इच्छा के अनुसार पीवा सोनम रणाय, रणाय का अर्थ है संग्राम के लिए, इच्छा के अनुसार हर्ष के लिए मदाओ। और अनुशोधन शब्द का अर्थ मैंने ये कर दिया, अनन्यम है अनुगत पुरोड़ासन स्वधया स्वधान अनुगम्य वर्तमानम, इच्छा के अनुसार उन्होंने अर्थ किया अनुशोधन का। आसिंचस जठे मध्य उर्मी सर्वता शीश तू उधर में मधुरस की लहर को सभी दिनों ने प्रदीवा का अर्थ कर दिया, सभी दिनों में तू राजा है सवन किए हुए उनका, तू माधुर्य से रस की इस लहर को सब तरफ अपने अंदर ग्रहण कर परमेश्वर को संबोधन कर रहे हैं। उपासकों के द्वारा निष्पादित आनंद रस का तू ही स्वामी और अधिकारी है। उपासक लोग जिस भक्ति रस का वो करते हैं, निष्पादन करते हैं, निष्पादित इस आनंद रस का तू ही स्वामी और अधिकारी है। भगवान को सोम न इंद्र को सबसे ज्यादा सोम प्रिय है, तो ये सोम मात्र भक्ति रस उपासकों के द्वारा निष्पादित जो ये आनंद रस है, इसका तू ही स्वामी है, राजा है और अधिकारी है। बीच में एक पंक्ति जो ये लंबी सी लिखी है, दुष्ट आसुरी शक्तियों के साथ रणाए, दुष्ट आसुरी शक्तियों के साथ और जयप्राय रणाए रमणीय हर्षदायक संग्राम के लिए, ऊर्जा हेतु और आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अनुस्वधन उपासकों के भक्ति रस रूपी सोम का पान कर सोमम पिवर पिदय छांदस दीर्घ रात द्वैचो पस्तिंगा दोष वाला कारण शब्द तो तिंग को दीर्घ हो जाता है। तो पीवा सोमम अनुस्वधन मदाय, अपनी इच्छा अनुसार मदाय रणाय ऐसा कर दिया, मदाय रणाय हर्षदायक संग्राम के लिए। दुष्ट आसुरी शक्तियों के साथ जो हर्षदायक संग्राम है, उस संग्राम को करने के लिए जो ऊर्जा हेतु और आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उपासकों के भक्ति रस रूपी स्वयं का पान कर। गुरु जी जब हम किसी मंत्र के दो प्रकार से अर्थ करते हैं तो उस मंत्र के अनेक शब्द दोनों अर्थों में होते हैं, श्लिष्ट माने जाएंगे, जैसे पीछे आपने प्रश्न किया था। यहाँ पर जैसे इंद्र का आत्मा भी ले लिया, परमात्मा भी ले लिया, मोतलाम का भी दो अर्थ लिए गए, विषभ के भी दो अर्थ लिए गए, तो इनको हम श्लिष्ट के अंतर्गत लेंगे। जैसे औषधि यदि सोम है और सोम का अर्थ भक्ति रस है, ये सोम का जो भक्ति रस अर्थ है ये इसका प्रसिद्ध अर्थ नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक अर्थ होगा। सोम का अर्थ जहां हम भक्ति रस करते हैं वो प्रतीकात्मक अर्थ होगा, श्लिष्ट वहां होगा। जैसे कि पीछे एक मंत्र आया था शुरू में, अभी आप लोग पढ़ रहे थे, किरणी जो है जैसे दूसरे अध्याय में दूसरा मंत्र यहीं पर है, देखिए जी दूसरे अध्याय में है निहित वाला विश्लेषण अलंकार है, तो इसमें भी गुरु जी भूमि और कष्ट दोनों मतलब निहित से कौन सा प्रसिद्ध अर्थ है वहाँ पर, या दोनों प्रसिद्ध है ना जी, इसलिए यहाँ पर एक मंत्र है जैसे वया सुपर्णा सेद इंद्रम प्रिय मेधा ऋषया नाद माना अपध्वांत पूर्धि चक्षुर मविध्य अस्मिन् मदये बद्धान। तो यहाँ पर वया का अर्थ पक्षी भी होता है और वया का अर्थ पक्षी होता है, वया सुपर्णा सेद इंद्रम प्रिय मेधा ऋषय नाद माना, यहाँ तो पक्षी सदृश सुपर्ण अच्छी तरह गिरने वाली सूर्य की किरणें नाद माना प्रार्थना करती हुई इंद्र के पास पहुंची, प्रार्थना करती हुई सूर्य के पास पहुंची कि हे इंद्र मनुष्य की अंधकार से आच्छादित चक्षु को खोल दो। किरणें बोली, देखो कैसा वो आलंकारिक वर्णन कर रहे हैं ना, किरण जाकर सूर्य से कह रही है। कवि जो है कवि इस तरह प्रस्तुत कर रहा है कि सूर्य किरणें प्रार्थना करते हुए इंद्र के पास पहुंची कि इंद्र मनुष्य के अंधकार से आच्छादित चक्षु को खोल दो, मानी वहां अंधेरा हो रहा है वहां जाकर के और वो कर दो प्रकाश फैला दो, पूरी कर दो उसकी आंखों में प्रकाश भर दो, मानो जाल में बंधी निधो बद्धान अस्मन अस्मत मुमुग्धि, जाल में बंधे हुए जैसे पक्षी होते हैं ना, उनको जैसे छोड़ देता है वो तो उड़ जाते हैं, ऐसे हम तुम्हारे ग्रिप में ही, हमको छोड़ दो हम जाकर के और प्रकाश फैलाएंगे। तो एक बार तो ये हो गया सूर्य किरणें और ऐसे ऐसे, तो इंद्र के पास वो ज्ञान रश्मियां जाकर के बोली मनुष्य के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है उसके लिए इन ज्ञान रश्मियों को छोड़ दो हमसे, हम जाकर के मनुष्य के इस अंधेरे को दूर करेंगे। तो ये श्लेष हो जाएगा। तो गुरु जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों प्रसिद्ध अर्थ है या वही प्रसिद्ध अर्थ है, नहीं लिखा तो होता नहीं है, वो तो जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो पता लगता जाता है, जैसे हमने इसका अध्ययन किया तो पता लग गया कि ये इस तरह से निर्ति वाले पर पूछ रहे हैं आप, निर्ति का जैसे कच्चा पत्ती भी वहां पर दिया है भाष्यकार ने और निर्ति का भूमि भी दिया है, जैसे हमने पढ़ लिया तो पता लग गया। ऐसे से इंद्र को हम दोनों ही तरह से बहुत जगह देखते हैं, गुरु जी आत्मा भी मानते हैं इसको और परमात्मा के रूप में भी इसका वर्णन आता है। केवल आत्म परमात्मा ही नहीं, वो तो चलो आत्म परमात्मा तो एक रीति है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, इंद्र का अर्थ राजा भी मानते हैं, इंद्र का अर्थ बिजली भी मानते हैं, इंद्र का अर्थ सूर्य भी मानते हैं, इंद्र का अर्थ राजा भी मानते हैं, आदि अधिभूत परक अर्थ करेंगे तो राजा होगा, आदि दौरिक अर्थ करेंगे तो इंद्र का अर्थ सूर्य होगा या बिजली होगा। ऐसे वृषभों का कहीं मेघ मान लेते हैं कहीं और कुछ मान लेते हैं, वो तो प्रसंग के अनुसार, वृषभा का मूल प्रवृत्ति निमित्त परक जो अर्थ है वो एक होगा, वृषभो वर्षणात, वृषभा क्यों कहलाता है वृषभ, वर्षा करने से, ये तो इसका प्रवृत्ति निमित्त परक अर्थ है। अब वो वर्षण करने की क्रिया कहाँ कहाँ हो सकती है, बादल में हो सकती है और ये सांड में हो सकती है और किसी बलवान पुरुष में हो सकती है, किसी विद्वान में भी हो सकती है, ज्ञान की वर्षा करने वाला प्रवृत्ति वर्षण क्रिया तो एक जैसी है। अब वो प्रसंग के अनुसार उसका जो अर्थ है, यदि प्रसिद्ध अर्थ है जैसे वृषभ है, कुछ तो विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण जब शब्द हो जाएगा तो वहां पर तो उस वर्षण को निमित्त लेकर के वो जो विशेष है उसके साथ बैठाएंगे कि ये वर्षा करने वाला, ये ऐसा मेघ, ये वर्षा करने वाला विद्वान पुरुष। हाँ जी, सकते हैं वर्षा करने वाला, वो विशेषण यदि ऐसा है तो वैसे करते नहीं, वो देखना प्रयोग कैसा हो रहा है, उस शब्द का क्या इन अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है। कोई कोई विशेषण का क्या हीन अर्थ में प्रयोग हो जाता है, कहीं कहीं तो हो जाता है सब जगह। एक होते हैं विशेषण शब्द, एक योगरूढ़ी शब्द होते हैं, तो योगरूढ़ी में तो निश्चित हो गया कि इस शब्द का ये अर्थ लेना है, और विशेषण शब्द है तो फिर उसका तो वो जैसा प्रसंग है और वो जैसा विशेष है उसकी विशेषता बतला देगा। प्रिय मेधा ऋषय नाधमाना, ये जो है इसमें मंत्र में जैसे प्रिय मेधा, प्रिय यज्ञ है जिनको, ये जो सूर्य की रश्मियां है ना, इनको प्रिय मेधा दिखा दिया, सूर्य उदय होता है तो यज्ञ करने की बात कही जाती है, और ये ऋषया है, ये सूर्य की किरण को ऋषि कहा, नाग माना, याच माना, ये सूर्य की जो किरणें हैं ये चाहती हुई, क्या चाहती हुई, नाग माना याच माना, इच्छा करती हुई पहुंची कि हमको खोल दो, हमको छोड़ दो, उधर जाकर के हम प्रकाश करेंगे। ऐसे ये ज्ञान रश्मियां भी इंद्र के पास आकर के बोली ऋषया नाग माना प्रिय मेधा, मेधा जिनको प्रिय है, ऐसी ज्ञान रश्मियां इंद्र को आकर के बोली कि हमको खोल दो, हम जो है मनुष्यों के अंधेरे को दूर करेंगी और उनमें ज्ञान का प्रकाश भरेंगी, जैसे कि कोई मानव की कोई उत्प्रेक्षा है, मानव की जैसे पक्षियों को कोई जालबद्ध पक्षियों को छोड़ देता है, ऐसे हमको छोड़ दो, हम जाकर के ऐसा ऐसा करेंगे। तो किरणों में भी घट रहा है और ज्ञान में भी घट रहा है। किरणों में जाएगा तो सूर्य अर्थ हो जाएगा, ज्ञान में जाएगा तो इंद्रात्मा हो जाएगा। हाँ, श्लेष अलंकार होगा। जैसे ये हमने अभी पढ़ा, मरुत्वानंद्र विषभो रणाय पीवासो मनुष्यधम मदाय, ये इसका औषधि परक अर्थ, जब स्वयं एक वल्ली लेंगे तो औषधि परक अर्थ होगा, लेकिन इसके साथ प्रतीकात्मक रूप से इन शब्दों को पकड़ करके कुछ और भी संदेश दे रहे हैं कि ये मरुत्वानंद्र मदाय रणाय इंद्र को वृषभ का है, मरुत्वान इंद्र जो कि वृषभ है उसको कह रहे हैं हे वृषभ मदाय रणाय सोमन सोमन पिब। यहां पर देखिए मरुत्वान इंद्र, इंद्र तो अकेला संबोधन है, मरुत्वान और वृषभ ये प्रथमांत पद है, तो ऐसे अर्थ निकलेगा हे इंद्र तुम मरुत्वान हो, तुम वृषभ हो, ऐसा अर्थ निकलेगा। फिर तीनों का संबोधन नहीं बनाया, मरुत्वान इंद्र वृषभ हे इंद्र तुम मरुत्वान हो, तुम वृषभ हो। अब फिर आगे बात कही रणाय मदाय अनुस्वरण सोमन पीब, अन्न के बाद जो है सोमपान कर, आसिंच सुजठरे मध्य उर्मी, और अपने जठर में इस मधु की उर्मी को तरंग को भर लो, तुम राजासी प्रदेव सुता नाम पहले दिनों में जो निकाले गए सोम है उनका तो मालिक है, पहले दिनों में निचोड़े गए जो सोम है तुम्हारे लिए जो निचोड़े हैं उनका तो मालिक है। तो भक्ति प्रसंग में ऐसा हो जाएगा कि हे इंद्र तुम मरुत्वान हो, प्राण शक्ति से संपन्न हो, सुख की वर्षा करने वाले हो, मदाय रणाय हर्षदायक जो संग्राम है, जीवन संग्राम जो हमें संघर्ष करना पड़ता है उसमें भी एक आनंद है, पिवासनम हे इंद्र तू सोम पान कर, सोम पान कर। पहले दिनों में क्या है? हाँ अभी बता रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ। आसिंच जस्व जसो मध्य उर्मीन तुम राजा से प्रवासिता नाम, अब तक जो भक्ति रस हमने तैयार किया है अब आज से पहले उनके जैसे तुम मालिक हो, तो ये आज जो मैं सोम तैयार कर रहा हूँ, रोजाना जो तैयार कर रहा हूँ उसके भी तुम मालिक हो, जैसे तुम पहले वाले के राजा हो, प्रभुवा पूर्व काल में पहले दिनों में कल परसों पहले एक साल पहले उसके जैसे तुम मालिक हो राजा हो, तुम राजा से प्रभुवा सुता नाम, तो ऐसे ही आज जो मैं दे रहा हूं ना इससे भी अपने उदर में इस मधु की उर्मी से सोम की उर्मी से अपनी जठर को भर लो, अपने अंदर इस सोम को अपने अंदर इस सोम को जो है पूरा कर लो। गुरु जी ऐसा अर्थ है क्या कि जो पूर्व दिनों में, इन्होंने तो ऐसा लिखा है स्कंद स्वामी जी ने कि पूर्व दिनों में जो हमने सवन किया है सोम का उसके भी आप ही स्वामी हैं, केवल अभी वाले सोम के ही नहीं, ये पूर्वेशु अपि अहस्य सुतास्ते पुराणास् तेषामपि सुतानां सोमानां न केवलम् इदानीन्तनानामेव इत्यर्थः। तो हो गया ना, यही बात निकल रही, मैं भी ऐसे बोला था कि पूर्व वाले जो है उनके तो राजा है ही, राज कर रहे हैं उसको भी स्वीकार कर लो। इन्होंने अलग किया ना गुरु जी कि आज के ही नहीं पहले वालों के भी है, थोड़ा सा अंतर है ना, पहले वाले उनके स्वामी हो, मैंने थोड़ा ऐसा कहा कि जैसे तुम पहले वाले सोम के स्वामी हो ना, आज वाले सोम के भी तुम ही स्वामी हो, इसको भी स्वीकार करो। और ये तो उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? आज वालों के ही नहीं, पहले वालों के भी आप स्वामी हैं। अच्छा अच्छा। और चंद्रमणि जी तो कह रहे हैं इसका यानी इसी बात को मान रहे, पर आगे और भी कह रहे हैं, सोम जो है कई सोम रस कई दिनों तक, कई दिनों का निकाला हुआ सोम रस भी लाभकर होता है, उसे भी तो उपयोग में ला सकते हैं। नहीं पता चला, जो हम अब तक ज्ञान संचय किया है, जो भक्ति भाव बनाया है तो उसका स्वामी भी भगवान हमारा आत्मा ही है, यही समझ लो इंद्रिय है। और आज जो हम कर रहे हैं उसका भी इंद्रिय है, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? वो तो अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं ना इस भाव के द्वारा। कविता तो भाव प्रदान होती है, तो इसके द्वारा हम संबंध स्थापित कर रहे हैं उसके साथ। वो पहले अर्थ कर दिया, ये तो मुझे नहीं पता। सोम का ऋग्वेद में तो बहुत ही ज्यादा वर्णन है, पूरा नवा मंडल सोम से ही भरा पड़ा है। जो भी रसीले पदार्थ हैं उनको सोम कह सकते हैं, एक जो जड़ी बूटी भी सोम बताते थे, आजकल नहीं मिलती, ऐसा कहते हैं। मिल गई? नहीं नहीं, वो वाले सोम कौन सा वाला था? नहीं, पत्रिका में भी युग संदेश में भी छपा था, जिसका वर्णन शास्त्रों में सोम नाम से है उसकी खोज की जा चुकी है। अब ये लेकिन सोम नाम की जो औषधि थी उसका प्रयोग सोम के लिए, तो वो लक्षण है कि चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उसके पत्ते बढ़ते जाते हैं एक एक पत्ता, और पूर्णिमा के बाद अमावस्या की तरफ जाते हैं तो एक एक पत्ता घटता जाता है, प्रतिदिन एक पत्ता बढ़ता है घटता है, ऐसा महीने में अमावस्या के दिन एक भी पत्ता नहीं होता और पूर्णिमा के दिन 14-15 जितने पत्ते हैं वो होते हैं, बेल होती है, ऐसा है। नहीं हो सकता है आचार्य से पूछ के कौन सी ये वाली? ये तो मैं एक उधर कर्नाटक में तमिलनाडु में एक बार गया था, तो वहाँ एक शिविर था आयुर्वेद का ही, उसके पीछे कॉलेज था, वहाँ पीछे जंगल था, तो वहाँ के जो दर्गुण वाले थे उन्होंने कहा कि ऐसी यहाँ मिलती है, और फिर वो जंगल में लेके भी गए थे, यहाँ ऐसी मिलती है, उसमें एक एक पत्ता गिरता है और बढ़ता है, ऐसा वो बता रहे थे। हमारे को तो क्या देखने को नहीं मिलता है, यूं जो आज जो प्रयोग करते हैं वो तो बच्चे की मिलती है, सोमयागों में हम देखते ही डंडी डंडी दिखती है, और कृतिका उसमें थोड़े सफेद सफेद से थोड़े चिन्ह होते हैं उसमें, उसका रस पीते हैं, वो तो चल ही रहा है, उसी को ही वो सोम तरफ से मानते हैं। और एक सोम ये आता है जो इसको श्वास में लेते हैं, एपिड्रेम होता है इसमें, जिसमें यानी श्वास के में वो नलियों को चौड़ा करता है, उसको सोम नाम से भी बोला जाता है, वो भी कही जाती है, मैं गिलोय को भी लिखा टीतऊ परमंड होती है। अगला शब्द है टीतऊ, ये अनागत संस्कार बता रहे हैं, तत्वद व तुम्हद व तुम मात्र तुम्हें दिया, तत्वद वन विस्तार वाली होती है ये तितऊ, नपुंसकलिंग शब्द है, तुम्हद व छिद्र वाला, तुम कहते हैं छिद्र, तिल मात्र तुम्हें दिया, तिल मात्र छिद्र वाला तितऊ होता है, चारणी कहते हैं सप्तमी तितऊ ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, सप्तमी सत्तु छानते समय जैसे तितऊ के द्वारा सत्तु छानते हैं, पुनंता छानते हुए यत्र धीरा जिस विषय में धीर पुरुष मन के साथ अपनी वाणी को बोलते हैं, वाणी की महिमा गाइए, इसमें ज्ञान सूक्त का मंत्र है कि कैसे बोलना चाहिए, तो कह रहे हैं मन हमेशा मन का योग होना चाहिए वाणी के साथ जब बोलते समय, ऐसा नहीं कभी कभी हमारा मन और कहीं होता है वाणी निकल जाती है तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, क्षमा मांगनी पड़ती फिर। अत्रा सखावा सख्यानी जानते, अत्रा इस विषय में सखा लोग जो है वो सख्यता के नियमों को जानते हैं, ही मित्रता को तोड़ना नहीं चाहिए। तो मित्र के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो जानते हैं, सावधान रहते हैं। सखा लोग मित्रताओं को जानते हैं, समझा समझ सकते हैं कि समझदार जो समाज में समझदार मनुष्य होता है ना, वो समझ कर वाणी का प्रयोग करता है, तो फिर वही मित्रता जो है स्थायी रहती है। नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भेद उत्पन्न होता रहता है और फिर पूरा भेद हो जाता है। अत्रा सखाया सखान जानते भद्रा ईशान लक्ष्मी नीता दिवाची, इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी नीता होती, इनकी वाणी में कल्याणकारिणी लक्ष्मी का वास होता है। सप्तमी परिपवन पुनमता, जैसे परिपवन के द्वारा, परिपवन मन चलने के द्वारा सत्तु को छानते हुए, सत्तु सचते दुर्भाव होती, सत्तु जो होता है वो सच धातु से बनता है, वो दुशोधनीय होता है, दुर्भाव होता है, कठिनता से शोधनीय होता है। कस्ते वास्या विपरीत से या कस धातु से भी सत्तु बन जाएगा आद्यन की पर्य करके विकसित हो भवती, ये विकसित होता है, फैला हुआ होता है। यत्र धीरा मनसा वाचम अकृषत प्रज्ञानम, यत्र धीरा मनसा वाचम अकृषत प्रज्ञानम। धीर पुरुष जो है, यत्र धीरा मनसा वाचम अकृषत प्रज्ञानम, धीर पुरुष वाणी को करते हैं, करते हैं का अर्थ यहाँ पर क्री धातु से सब धातु अर्थों का अनुवाद हो जाता है, करते हैं का अर्थ बोलते हैं, वाचम अत्रिशत प्रज्ञानम। हम लोग ऐसे लगेगा यत्र धीरा मनसा वाचम अत्रिशत प्रज्ञानम, धीर प्रज्ञानम वाचम, ज्ञानयुक्त वाणी को बोलते हैं, प्रज्ञानम प्रथमांत है, द्वितीय का एक वचन प्रज्ञानयुक्त वाणी को बोलते हैं, मन के साथ युक्त होकर के। धीरा प्रज्ञानवंत हो ध्यानवंत, धीरा के दो अर्थ किए, धीरा मानी प्रज्ञानवान और ध्यानवान। तत्र सखाया सख्यान जानते, सखा लोग सख्यता के नियमों को जानते हैं। भद्रा ईशान लक्ष्मी नीता दिवाची, भद्रा लक्ष्मी इनकी वाणी में रहती है। भद्रम भगवन व्याख्यातम भगनी भूतानाम अभिद्रवणीयम, जो भग का निर्वचन पीछे दिखाया वही भद्र का है। भजनीयम भवती सेवनीयम भवती भद्रम, सभी लोग इसको चाहते हैं कि मुझे भद्र मिले। भूतानाम अभिद्रवणीयम, भूतों का अभिद्रवणीय होता है, सब भूतों के लिए अभिद्रवणीय कर्तव्य होता है। भवत रमयती होता हुआ सबको प्रसन्न करता है, भगवत मनी होता हुआ रमावती भद्रम सबको खुशी देता है। भागन वधवा, और ये भद्र सुपात्र वाला होता है भागनवत। और लक्ष्मी, लक्ष्मी इसमें होती है कि लाभ, लक्ष्मी लाभागवा, लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं, लब धातु से बना रहे हैं, सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं इसके द्वारा, इसलिए इसको लक्ष्मी कहते हैं, लब धातु से बना रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। और लक्षणाद्वा, और लक्ष्मी जो है लक्ष्य धातु से लक्ष्मी के विषय में, ये सबसे लक्षित है, सब इसे चाहते हैं। लक्षणाद्वा, लक्ष्य मानाद्वा, लांछनाद्वा, लांछन लांछनाथ लाछी, लक्ष्य का जो अर्थ है वही लक्ष्य लाछी लक्ष्मी है ना, लक्ष धातु का जो अर्थ है वही लांच का अर्थ है, लक्षणाद्वा लांछनाद्वा, लक्ष धातु से लक्ष्मी के विषय में सब विचार करते हैं, सब से लक्षित होती है, सब इसको चाहते हैं। और लसदेवासा प्रेपसा कर्मणा इच्छार्थक, लस धातु से भी लक्ष्मी, लक्ष्मी सबकी इच्छा का विषय है। प्रेपसा कर्मणा आश्लेष कर्मणा, यह आश्लेषार्थक लब धातु से लक्ष्मी बन जाएगा, सब इसका लक्ष्मी का सब आलिंगन करना चाहते हैं। लग्यते वा आश्लेष अर्थ वाली लग धातु से लक्ष्मी, हम सब इसका इससे चिपकना चाहते हैं। लज्जते वा स्वात अश्लाभा कर्मणा, या ये लज धातु से, लक्ष्य धातु से लक्ष्मी बनेगा, उत्तम लक्ष्मी पति जो है वो अश्लाघा कर्मणा, अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते, लज्जालु होते हैं। जो अच्छे लक्ष्मी पति है ना, वो आत्मश्लाघा, आत्म विकथन नहीं करते, वो जो है लज्जाशील होते हैं। कम होता है वैसे, तया न श्लाघते, तया लक्ष्मी आत्मानम न श्लाघते। हाँ, उस लक्ष्मी के द्वारा अपना आत्म प्रशंसा नहीं करते, कम होता है ऐसा, करते ही ज्यादातर लक्ष्मी से ही आत्म गौरव बढ़ाते हैं ना, बड़ा घर बनाकर, बड़ा मकान खरीद कर, बड़ी गाड़ी खरीद कर। लज्जते वास्यात् अश्लाघा कर्मणा, लक्ष्मी का सही निर्वचन नहीं घट रहा है उन पर। शित्रे की उपृष्टा व्याख्या से आना, शित्रे एक शब्द आगे आएगा, 617 में है, 72 है, अच्छा 672 गलत शब्द है इस पुस्तक में भाई, 17वां खंड दूसरा हो वो आपका सिप्र सुसिप्र, ऐसे दो शब्द आए हैं वहां पर, सिप्र है सुसिप्र, तो इनको तो वहीं पढ़ लेंगे। मध्या तत् सूर्य से देवत्वं तन महित्वं, वो सूर्य का देवत्व है, वो महित्व है, मध्या करतो वित्तं संजघार, ये सूर्य का देवत्व, ये इसकी महिमा है कि कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, अपना काम फैला रखा है, इसको चिंता नहीं है, अपना वस्त्र को समेट लेता है। कौन सा वस्त्र है इसका, ये प्रकाश वस्त्र है ना, जो इसको प्रकाश को वस्त्र के साथ उपमित करके प्रस्तुत कर किया जा रहा है मंत्र में। ये मध्य शब्द गुरु जी ने कहा थे या फिर अनावृत संस्कार, मध्य तो ऐसा नहीं था पर कर दिया है, विभक्ति अनवगत हो सकती है उसे, ऐसे कह रहे हैं सप्तमी के स्थान में छंदस्य हो गया, सुपम सुलुक से अकार हो गया, सुपम सुलुक आ हो गया है, तो आ लिखे गुरु जी, उन्होंने अकार दिया है, अकार होना चाहिए, आ होना चाहिए, तो मध्य का अर्थ मध्य ऐसा जाना जाएगा, लिखा इन्होंने गुरु जी मध्य इति अवगमः, मध्य ये ज्ञान होता है। जठर शब्द गुरु जी, जठर तो अनागत संस्कार है ना, जठर में क्या अनागत, ये कैसे बन रहा है, कैसे शब्द सिद्ध हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, महावास्य में भी ये पिछले शब्द में ये जो दुर्भाव आदि महावास्य में भी आता है, ये सत्तु सचते दुर्भाव भवति, सत्तु को ये प्रवृत्ति निमित्त कैसे देख रहे हैं कि वो कठिनता से शोधनीय होता है, तो इसमें ये उस समय क्या है इसका प्रवृत्ति निमित्त दुर्भाव दिखाते हैं ना, कपड़े से इतना पतला हो गया कपड़े से, छलने बता रहे हैं, छलने तो बता रहे हैं, शब्द वेद में शब्द आ रहा है पीतव, तुलवत वा तिल मात्र तुलन की वह ऐसे कह रहे हैं, तिल मात्र छिद्र वाली होती है, तिल के जैसे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ऐसे कह रहे हैं बड़े छेद हो गए तो बड़े भी हो जाएंगे, जो तिल तक दिखा दिया तो उन्होंने उसमें अगर ये छिलके भूसी ज्यादा होती है तो भूसी ज्यादा होती है तो कम कम छलनी के छानते हुए भी उसमें कम कम, जैसे आटा जल्दी से छन जाता है लेकिन उसको छानने में देर लगता है, बहुत विलंब से निकलता है। ये पहले देख लो जो सत्तु कह रहे हैं ये वर्तमान सत्तु है या पहले कुछ सत्तु का? वर्तमान सत्तु में तो केवल केवल चने गेहूं आदि डालते हैं, परंतु पहले जो होते थे तो जौ आदि डालते थे, उसको खाने में भी कठिनता होती थी। औषधि ये दिया है दुर्भाव भवती इसलिए सत्तु बनाते हैं, ये दिया कि सत संवाय धातु बनता है संवेद हो जाने से, जम जाने या चिपक जाने वाला होने से इसका धोना कठिन होता है, उसका धोना कठिन होता है। ये तो गुरु जी फिर पात्र में संश्लिष्ट हो जाता है इसलिए उसका धोना कठिन, उस पात्र को धोना कठिन होता है, ऐसा कह रहे हैं? तो दांतों में चिपक सकता है खाएंगे, ऐसा लिखा है गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने। सत्तु सचते है सचिश्च सेवा तया पात्र संबंधात संश्लेषो लक्ष्यते स ही नितिनांतः संश्लिष्यते। नितिनांतः हाँ, और ये संदिग्ध मिदम पदम नीचे टिप्पणी दी हुई है, नितिनांतः तो बनी नहीं कुछ बात स ही, वो ती भी टिप्पण ती को कहीं कहीं नहीं भी मान रहे, नितांतः संश्लिष्यते ना हो बीच में तो नितान्त संश्लिष्यते सही नितान्त संश्लिष्यते तथा ही सत्तुर ही दुर्धावो दुः प्रक्षालो भवती। तो फिर पात्र के लिए कह रहे हैं कि पात्र में नितान्त चिपक जाता है तो उसको धोना फिर कठिन होता है। पात्र के साथ ले गए निदांत है वो तो एक शब्द समझ नहीं आ रहा, निनांत इसमें अजय जी नितिनांत लिखा, नितिनांत लिखा तीनांत तीनांत कभी है अजय जी ऐसा लिखा है जी जी जी तो ऐसा हो सकता है सत्तु तीन प्रत्यंत नहीं अंत नहीं हुआ शक्ति नहीं शक्तु शक्ति शब्द नहीं सत्तु शब्द है फिर भी तीनांत होना चाहिए तीनांत तो दीर्घ मतलब और कुछ कहना जाना तीनांत तो नितांत तो फिर भी नहीं प्राथ दृष्ट बता रहे हैं ना संदिग्ध लिखा हुआ है गुरु जी संदिग्ध मिदम पदम तो आगे हम बढ़ते हैं सूर्य से देवत्व तन महित्व मध्या करते युक्तम समझ जा रही है दिखाया सूर्य का देवत्व और महत्व क्या है किए जाने वाले सारे कर्मों के बीच में इस किरण जाल को समेट लेता है सूर्य किरण जाल को सूर्य समेट लेता है ये नहीं देख रहा है कि कितना किसका काम बच गया उसको ये नहीं देखता कि किसका काम कितना शेष रहा अपना जाल समेट लेता है और यहीं पर दूसरा मंत्र दिया है प्रातः काल फैला देता है रात्रि के इस फैले हुए वस्त्र को हटा देता है और फिर वो दूसरा वस्त्र फैला देता है दिया है मंत्र प्रातः काल सूर्य देव का वर्णन जो कर रहा है ना यहीं पर 2:38:4 है ना ये 2:38 अच्छा ये अलग मंत्र है ये मंत्र अलग है वो अलग है, सूर्योदय प्रातः काल के सूर्योदय का सविता देव आजाद, ये 394 पेज पर विश्वेश्वर जी ने दिया है अच्छा जी, 394 पृष्ठ पर पुनः समव्य वितम वयंती मध्या कर्तोर अन्यम धात छत्म धीरा उत्संहायास्था दो और तीस चार देख ली क्या मंत्र ये प्रातः काल के सूर्योदय का वर्णन है और ये जो है सूर्य से देवत्वम तन्न हितम ये सायंकाल के सूर्य की कथा है। सायंकाल के सूर्य में जो घटना घटती है वो इस मंत्र में ना तत् सूर्य से देवत्वम तन्न हितम मध्या करते और वित्तम संगधार यदेद युक्त हरिता सदस्थात, जब वो रस का हरण करने वाली हरिता का अर्थ होता है रस का हरण करने वाली जो सूर्य किरणें होती है हरिता, यदि यदा इत अयुक्त हरिता सदस्ता समान स्थान से जब ये अलग कर देता है उन किरणों को तो रात्रि वासस्थन ते सिमस्मै, सबके लिए रात्रि अपना कपड़ा फैला देती है, वासस्थन ते सिमस्मै, सिमस्मै का अर्थ हो गया रात्रि सारे जगत पर अंधकार की चादर फैला देती है। पंचम चतुर्थी है गुरु जी सबके लिए, पंचम अर्थे चतुर्थी सर्वस्मात् पार्थिव लोकात् अवयुवती, पार्थिव लोक से अवयुवती अवयुवती करती है जी, सिमस्मी का अर्थ किया सर्वस्मात् पंचमी के अर्थ में सिमस्मी माना, मिल में देखिए मिल में दिखाया तब सूर्य से देवत्तम तन्मयुक्तम मध्य मध्या का अर्थ किया मध्य कर्मणाम प्रियमाणानाम विदितम संग्रियते, प्रियमान जो कर्म है उनके फैले हुए इस सारा जो पसारा है इसको संग्रहित कर लेता है सूर्य जो है ना वो उसको फैला ले संग्रहित कर लेता है समेट लेता है तिरंग जाल को समेट लेता है, प्रियमाणानाम कर्मणाम मध्य किए जाते हुए कर्मों के मध्य में ही आधे काम बच गए हमारे तो इसके बीच में ही अपने इस किरण जाल को समेट लेता है, यदा से अयुक्त हरणाना हरणाना क्या है हरण हरणाना हरणन हरणन आदित्य रश्मि अच्छा हरणान आदित्य रश्मि हरिता शब्द का अर्थ किया हरणान और हरणान का अर्थ किया आदित्य रश्मि, जो हरिता शब्द है ये हरण वाचक हो गया आदित्य रश्मि वाचक हो गया और उसका अर्थ अश्वान भी होता है हरिता अश्वि को भी कहते हैं तो सूर्य की किरणें ही सूर्य के अश्व मानी जाती है इसलिए अश्वान ऐसा अर्थ भी दिया, यदा से अयुक्त जब ये सूर्य अलग कर लेता है सूर्य अपनी किरणों को या अपने घोरों को आदित्य रश्मि हरितो अश्वान इतिवा, यदा से अयुक्त हरणान हरणान आदित्य रश्मीन हरितो अश्वान, ये सूर्य अपनी रश्मियों को अलग कर लेता है घोड़ों को अलग कर लेता है अथरात्रि आसस्तन पे सर्वस्मात् और रात्रि जो है ये वास को फैला देती है सर्वस्मात् वासरम अहर अवयुति, यहाँ पर जो अवयुति शब्द का अर्थ किया अलग करता हूँ इसका अर्थ खोला है अवयुति रात्रि सबके ऊपर अंधकार का पर्दा डाल देती है रात्रि वासस्थन पे अथवा रात्रि इसमें आ उपमा के अर्थ में है आ रात्रि रात्रि के समान सूर्य ही संसार पर वासस्थन पे पर्दा डाल देता है, दो तरह से अर्थ किया है अथवा उपमा अर्थ स्यात् या तो उपमा के लिए हम मान लें कि रात्रि रात्रि की तरह वासस्थन पे रात्रि के समान सूर्य ही संसार पर वासस्थन पे, रात्रि की तरह कौन सूर्य रात्रि के समान सूर्य ही संसार पर पर्दा डाल देता है एक अर्थ में, उत्प्रेक्षाएं बहुत हैं आचार्य जी प्रेक्षाएं मतलब मानो कि ऐसा हो रहा है, ये अवयवति के लिए लिखा है इन्होंने। वास ऊपर से देख रहा हूं मैं, रात्रि वास स्थानुते सीमम अस्मयी के यथा निर्दिष्ट दो अर्थ किए गए हैं। प्रथम अर्थ में वेसरम अह अवयवति सर्वस्मात् लिखते हुए चतुर्थ्यंत सीमस्मयी को पंचम्यंत माना है। वासरा या वासस का अर्थ दिन किया है और अर्थ को पूर्ण करने के लिए अवयवति का अध्याहार किया है, अध्याहार दिखा रहे। हटाती अवयुति अलग कहती आत ये जो है ना यदि यदा इत अयुक्त हरिता सदस्थात सदस्थात आरात्रि दैव सदस्थात आरात्रि तक दैव जिला सुन सदस्थाद दैव होना चाहिए जनाम जो सुनते यदि सदस्थात पृथ्वी लोक से हटाकर ऐसा है ना सदस्थात तय था ना तुझे तो इसको दे हो जाएगा जलाम जो सुनते उसके ये तो दे हो गया ये इसमें चंद्रमा अच्छा सदस्थात ये तो गलत छप रहा है मैं इसको समझ रहा था कि इसको कह रहे ये तो दे ही रहेगा ऋग्वेद के मंत्र भी देख सकते हैं सदस्थाद आगे है सदस्थाद आद रात्रि है ये है इसके बाद में ना आद रात्रि देखिए हाँ जी ऐसा और अतीवा उपमार्थे स्यात या फिर ये उपमा के लिए मान लिया उन्होंने कार्ट करें गुरु जी अथ अनंतरम च इत्यर्थः अथ यानी इसके बाद आठ शब्द का अर्थ है इसके बाद हाँ आठ अव्य है इसके बाद रात्रि सिमस्मयी वासस्तन पे सब जगह रात सब जगह से दिन को वासर का अर्थ हो जाएगा दिन को वासर को वासर बोल रहे हैं दिन को अवयुति इसका अध्याय सब जगह से दिन को हटाती तनते तनय का अध्याय करेंगे अंधेरे को फैला देती है रात्रि सब जगह से दिन को हटाती हुई अंधेरे को फैला देती है इसमें जो लिखा है इसी को देखिए एक बार फिर मैं बोलता हूँ अथ रात्रि वासस तनते सिमस्मयी ये वासर में वासरम के अर्थ में वासर बोला है वासरम के अर्थ में वासर बोला है तंते सिमस्मी सर्वस्मात् पंचमी के अर्थ में वेसरम अह अवयुति वेसरम का अर्थ कर दिया वासर का अर्थ वेसरम किया और वेसरम का अर्थ अह किया सर्वस्मात् अवयुति रात्रि सब जब तरफ से दिन को हटाती तंते किन तनते तना तनते अंधकार को फैला देती है मंत्र में तनते पढ़ा है क्या क्या फैला देती है वैसे इसको सीधा अर्थ यूं भी हो सकता था ना रात्रि वासस तनते समय रात्रि जो है अंधकार रूपी वस्त्र को फैला देती है वासर को ये दिन पर ले गए पहले वासरंग पर ले गए और फिर अवयुति का अध्याय किया कि दिन को हटाती हुई तमह का अध्ययन किया अंधकार फैलाती है ऐसा अर्थ किया है और उसको सर्वस्मात् पंचमी विभक्ति व्यक्त किया यदि सबके लिए यू सीधा सीधा अर्थ यू भी हो सकता है, सबके लिए रात्रि अंधकार रूप, केवल वासा को अंधकार रूपी वस्त्र, ऐसा हम अतिशयोक्ति में बोल रहे हैं, केवल उपमेय का, केवल उपमान का प्रयोग कर देते हैं ना, काले वस्त्र को फैलाती है। हाँ, काले वस्त्र को फैला देती है, वस्त्र के समान जो अंधेरा है, तो वस्त्र के समान अंधेरा, अंधेरे को हटा दिया, वस्त्र का प्रयोग कर दिया, केवल उपमेय का जो, केवल उपमान का जो प्रयोग कर देते हैं ना उपमेय के लिए, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, केवल अतिशयोक्ति का बढ़िया से सबसे बढ़िया उदाहरण जो हमें याद रखने में आ सकता है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, तो केवल उपमान का व्यवहार हो रहा है, उपमेय को हटा दिया है, तो यहां पर भी वासस्तनुते समस्मि, वास का अर्थ हो जाएगा वस्त्र के समान जो अंधेरा है, तो वस्त्र के समान जो अंधेरा है, अंधेरे को भी हटा दिया, वस्त्र को ही कह दिया। बौद्ध अलंकार नहीं मिला इसमें, तो ये टिप्पणी कर रहे चंद्रमणि जी, रात्रि व वासस्तनुते यह रचना ठीक प्रतीत नहीं होती, इसकी जगह पर रात्रि वास इव तनुते ऐसा पाठ होना चाहिए, मंत्र में नहीं, व्याख्या में, व्याख्या में, व्याख्या में कर सकते। यद्यपि सब निरुक्तों में पाठ तो पूर्वोक्त ही मिलता है, परंतु दुर्गाचार्य ने उसका अर्थ वास इव रात्रि तमस तनुते ऐसा अर्थ किया, तमह तनुते, अतिया उपमार्थी से वासई रात्रि तमह तनुते, वस्त्र के समान रात्रि अंधकार को सृजन करती है, और ये दूसरा एक मंत्र है पुनः समव्यत, अच्छा तो आगे आ रहा है ना शायद, पुनः समव्यत व्यतम वयंती दो अड़तीस चार समनात्सीत, समनात्सीत अर्थ है इसका, दो अड़तीस चार, एक बार ये देखो पुस्तक निकाल कर ऋग्वेद दो अड़तीस चार, पुनः समव्य वितम वरंती मध्या कर्तोर निर्धार छत्न धीरा, सविता देवता है इस मंत्र का, पुनः समव्यत वित्तम वयंती, पुनः सम अव्यत ये तंतु संताने का रूप है जी, कल फिर मैं बिलूंगी ऐसा कहकर समेत लेती है तने हुए को जुलाही जैसे, वित्तम वयंती फैला हुआ जो वस्त्र था ना उसको समेट लेती है, वयंती मानी बुनने वाली जो जुलाही है घर में जो जुलाहा की पत्नी, वयंती समेट लेती है कि इसको कल फिर बनूंगी, मध्या करते और निर्धार शक्म धीरा, तने हुए को जुलाही जैसे समेट लेती है वैसे ही बीच में कर्म को भर देता है, मध्या करते बीच में कर्म को भर देता है, निर्धार मैंने भर देता है, शक्म धीरा किए जा सकने योग्य को भी बुद्धिमान, किए जा सकने योग्य को भी बुद्धिमान, उत संघाय अस्थात ऋतु अधर्षत, ऋतु शब्द था ना वही ऋतु को वही वो हो रहा है दीर्घाबटी रह हो रहा है, अत्रानास का पूर्वस्थित हुआ, ये सूत्र का काफी प्रयोग होता है इसको ध्यान में रखना, उत संघाय अस्थात ऋतुन अदर धर लंगकार का भी धातु का यंगलुक का प्रयोग है, ऊपर को उत संघाय त्याग कर निद्रा स्थित हो जाता है, विविध साथ से ऋतुओं को बांटता है, ऋतु नगर ध अरमति सविता दे आगात अरमति, विराम न लेने वाला सविता प्रकाशमान देखो तो आ रहा है। रात्रि के आगमन पर जिस प्रकार वस्त्र बुनने वाली कोई स्त्री जुलाही अपने तने हुए ताने बाने को ये कहकर समेट देती है कि अब रात हो रही है इसमें कल बुनेंगी, पुनः सम अव्यक्तम जयंती, उसी प्रकार जगत का कर्ता पाता संघर्ता सर्वज्ञ परमेश्वर महारात्रि के आगमन पर इस जगत के कार्यों का संपादन करने में समर्थ होते हुए भी वो विचार कर इस प्रलय में स्थापित कर देता है कि ब्रह्म दिन आने पर पुनः इसके सब कार्यों का संपादन करूंगा, ऐसे ले गए कि जैसे वो वस्तुओं को समझ देती है करने में सक्षम होते हुए भी ऐसे ही ब्रह्म जब प्रलय काल आता है तो इस सब को समेट देता है कि अब आगे अगले सृष्टि में चलेगा। महारात्रि के आगमन पर इस जगत के कार्य का संपादन करने में समर्थ होते हुए भी ये विचार कर उसे प्रलय में स्थापित कर देता है कि अब आगे करेंगे। ब्रह्म रात्रि के बाद पुनः परमेश्वर माने निद्रा को त्याग कर पुनः जगत को उत्कृष्ट करने और उसके कार्यों को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस प्रकार कभी विराम न लेने वाला वो प्रकाशमान परमेश्वर इस जगत को उत्पन्न करता है और काल विभाजन आदि कर्मों को करता है, इसका संहार करता रहता है, पुनः उसको उत्पन्न करता रहता है। सृष्टि उत्पत्ति प्रलय का चक्र दिखा दिया इस उपमा के द्वारा। पुनः समव्यत विततम गयंती मध्या कर्तोर निर्विधात शक्ति धीरा, किए जा सकने योग्य को भी बुद्धिमान करे, वो समर्थ है, शक्म धीरा धीर है शक्म है, लेकिन उसको उस समय समेट लेती है वो। तो वो जो परमेश्वर है उसको कह रहे हैं कि इस संसार का प्रलय समय आता है तो इसको फिर उसको वर्णन कर रहे हैं, वो एक व्यवस्था है, जैसे समय आता है तो उसको समेट लेता है। उत्संघाय अस्थात ऋतुम अदर्ध ब्रह्म रात्रि के बाद फिर निद्रा को त्याग कर कह रहे हैं निद्रा त्याग कर उत्संघाय अस्थात स्थित हो जाता है। उत्संघाय अस्थात ऋतुम विविधता से ऋतुओं को बांटता है, ऋतुम अदर्ध परमेश्वर ऋतु विभाजन करता है ना। अरमति सविता दे आगत विराम न पाता वायु जो सविता है परमेश्वर परमेश्वर पर कर दिया ये आ रहा है, इसको सूर्य पर भी घटा सकते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे ये इसको कह सकते हैं कि ये वो है सृष्ट अलंकार है, सूर्य में भी जाएगा परमेश्वर के ऊपर भी जा रहा है। सूर्य में जाएगा तो हम उत्प्रेक्षाएं करनी पड़ेगी, मानो कि ऐसे जग करके ऐसे ऐसे उत्संघाय अस्थात ऋतु अदर्ध। गुरु जी श्लेष क्यों होगा, आपने तो ऐसे बोला था ना गुरु जी कि वो जहाँ पे निर्वचन ही अलग अलग हो जाएंगे फिर अलग अलग चीजें लेंगे तब श्लेष होगा, ये निर्वचन तो एक जैसे ही रहेंगे, एक बार सूर्य अर्थ ले लेंगे एक बार परमेश्वर उसी निर्वचन से, अर्थ तो नहीं बनेगा प्रत्येक आदमी, मतलब मुझे पता नहीं है जितना आपने बताया उसके आधार पे ऐसा लग रहा है गुरु जी। ऋतुओं का जो चक्र है उसको बांटता है, अरंति सवता देव आजाद विराम न लेता हुआ सूर्य बार बार आ रहा है। और इसमें एक शब्द दिया है इन्होंने समनाचित, समव्यत का अर्थ किया समनाचित, समनाचित ये स्कंद स्वामी जी ने इसके लिए लिखा है गुरु जी, महाबंधन रूपम सम्यक बधनाती संप्रणोति वेष्टवती इत्यर्थ है। सम्यसवर्ण ये तो पहले कह दिया गुरु जी, समनाचित का अर्थ है समव्यद, समव्यद इत्यस्य अर्थस्य कथनम, समव्यद जी समव्यत का अर्थ कर रहे हैं ये, इस अर्थ कथन के लिए वो शब्द प्रयोग किया और अर्थ किया नहीं बंधन से बना रहे गुरु जी, नहीं अनाक्षित तो न बंधन से पर संव्यत तो वे धातु से बने, वे धातु से जी तो यदेद युक्त हरिता सदस्तात आरात्रिवास स्तनते समस्मि मंदु हे इंद्र इंद्रेण संघी वृक्ष से संजग्मान अभिभूषा मंदु समान वर्चसा इंद्रेण संदृश्यते इंद्रेण वृक्ष से कर्तव्य संदृश्य से संजग्मान अभिभूषा भय रहित मंदु मानी मधुष्म खूब प्रसन्न मस्त समान वर्चसा का अर्थ कर दिया समान तेजस्वी अदित्य दीप्त मरुदगण का अध्यार करके देवताओं के साथ समान वर्चसा संजग मानो संगत होता हुआ संदृश्य से दिखता है इंद्रियन ही संदृश्य से संजग संगच्छ मानो संजग मानो का अर्थ किया संगच्छ मानो भाष्यकार में अभिभूषा गणेना गणेन का अध्यार है अभिभूषा भय रहित मंदु समान वर्षसा आनंद देने वाला यहाँ पर अतिया मंदुना तेरी पिछा दो अर्थ किए मंदु का तृतीया के एक वचन में अर्थ किया है मंदुना और प्रथमा के द्विवचन में अर्थ किया तो मधुष्णु तो जब प्रथमा के द्विवचन में अर्थ करेंगे तो मंदु जो है इंद्रियन अभिभूषा मंदु समान वर्चसा ये दोनों समान अधिकरण होंगे खूब प्रसन्न मस्त समान वर्चसा ये भी प्रथमा का द्विवचन माना जाएगा समान तेजस्वी अनित्य दीप्त समान वर्चसा और मंदु प्रथमा का द्विवचन तृतीय का एक वचन मान लें समान वर्चसा को तृतीय का एक वचन माने मंदु को भी फिर तृतीय का एक वचन मानना पड़ेगा समान वर्चसा मंदुना ऐसा होगा अतिवा मंदुना तेरी तीसरा तुमने अर्थ दिए हैं दो हे इंद्र तम इंद्रियन ईश्वरन दीप्तेन व अभिभूषा अभयवता मरुद गणीन नित्यम एव संगच्छमाना संदृक्षसे संदृक्षसे का अर्थ होगा संदृश्यसे ये जो प्रयोग है इंद्र के साथ दिखाई देते हो दृक्ष से संदृश्य से कर्मवाच्य का प्रयोग है गुरुजी वैदिक प्रयोग है विभक्ति प्रथमा प्रथमा का द्वितीय द्विवचन माने या तृतीया का एक वचन ऐसे विकल्प है ना हाँ ऐसा विकल्प छ सात इंद्रियन संघी वृक्ष से मैंने इसका मधुचंदा ऋषि की ऋचा है ये इंद्र देवता है इंद्रियन संघी वृक्ष से इंद्र परमेश्वर का नाम दिखा रहे हैं इंद्र के साथ सम्यक ही दिखाई देता है तू सं वृक्ष से संजग माना सात गति करता हुआ हे मरुदगण हे मरुदगण इंद्र के साथ ठीक दिखाई देते हो कौन कैसा है वो इंद्र अभिभूषा अभयवता इंद्रेण अभिभूषा संवृक्ष से संजग माना कौन है मरुदगण संजग माना सम्यक दिखाई देता है तू संवृक्ष से संजग माना साथ गति करता हुआ हे मरुदगण निर्भय इंद्र के साथ दिखाई देते हो मंदु समान वर्चसा आनंददायक समान तेज वाले हो तुम दोनों ये इन्होंने प्रथमा का द्विवचन अर्थ कर दिया मंदु हो आनंददायक हो और समान वर्चस तेज वाले हो तुम दोनों कौन कौन मरुदगण और इंद्र इंद्र परमेश्वर का नाम है वो निर्भय है अभिभूषा है वो अस्त जी अभिभूषा वो निर्भय है जो उसके साथ गति करने वाले उसके व्रतों और रित का पालन करने वाले दिव्य जन दो भी शक्तियां हैं वे भी उसी के समान पूज्य समझी जाती हैं इंद्र परमेश्वर का नाम है वो निर्भय है और मरुदगण किसको कह रहे हैं उसके साथ गति करने वाले संजग मान है परमेश्वर के साथ गति करने वाले उसके व्रतों और रित का पालन करने वाले दिव्य जन हैं दैवी शक्तियां हैं वे भी उसी के समान पूज्य समझी जाती है परमेश्वर उसके व्रतों का पालन करने वाली जो शक्तियां हैं दोनों समान रूप से मंदु हैं और तेज युक्त हैं। परमेश्वर और परमेश्वर के नियम का पालन करने वाले जो तेजस्वी लोग हैं वो समान वर्चसा हैं, समान तेज वाले हैं, ऐसा एक अर्थ किया। या फिर इंद्र आत्मा है, शरीर में जीवन का संचार करने वाली जो प्राण शक्तियां और मरुदगण हैं, और ये प्राण शक्तियां आत्मा के साथ उसके नियंत्रण में रहकर उसके कार्यों को साधती रहती हैं। आत्मा और प्राण शक्तियां दोनों समान रूप से आनंददायक हैं और तेजयुक्त हैं। इंद्र का अर्थ यदि हम आत्मा करते हैं तो मरुदगण प्राण शक्तियां होंगी, और ईश्वर अर्थ करते हैं इंद्रियों का तो संजग माना उसके साथ गतिशील जो दैवी शक्तियां हैं विश्व देवा दैवी शक्तियां संजग माना अभिभूषा वो इंद्र के साथ दिखाई देती हैं, निर्भय इंद्र के साथ दिखाई देती हैं, मंदी समान वर्चसा। परमेश्वर और उसकी शक्तियां दोनों ही मंदु हैं और समान वर्चसा हैं, समान तेज वाली हैं। तो इंद्र का और प्राण शक्तियों का या इंद्र का और दैवी शक्तियों का यहां पर साथ साथ होना दिखाया गया है और उनको आनंददायक और समान तेज वाला दिखाया गया है। यहाँ दिखाया इंद्रेणी संदृश्य से संगच्छ मानो अभिभूषा गणिना, निर्भय उस इंद्र के साथ निर्भय इंद्र के साथ दिखाई देते हो, मरुद गणिन मरुद गण के साथ दिखाई देते हो। मंदु मधुष्णु युवांश तुम दोनों ऐसे हो, जो मरुद गण के साथ नहीं बोले बोल पाएंगे ना, उसमें तृतीया नहीं है, वो तो प्रथमा है, ये गायन तृतीया अभ्यर्थी है। फिर आपने गुरु जी संजग माना से मरुद गण लिया, वो प्रथमा है। हाँ, संजग माना संगच्छ माना, ये तो गुरु जी सीधे सीधे इंद्रेणा अभिभूषा मंदु और समान वर्चसा को हम समानाधिकरण मान सकते हैं, जब मंदु और समान वर्चसा को तृतीया एक वचन में मानेंगे तो, और मरुदगण जो है वो उनके साथ दिखाई पड़ते हैं, ऐसा सीधा सीधा अर्थ निकलेगा। गणेन का इंद्रेन गणेन, ये तो गणेन तो क्यों होगा गुरु जी, गणेन तो करने की आवश्यकता नहीं थी, गणेन ही किया जाए, गणेन जो रखा है सभी पुस्तकों में क्या गणेन, इसको हम गणेन को ना जोड़े तो बढ़िया अर्थ निकल रहा है। इंद्रेण संदृक्ष से संजग नान अभिभूषा, इंद्र के साथ रहने वाला संजग नान जो ये मरुदगण है, मरुदगणेन गणेन कैसे कैसे कर दिया अभिभूषा, ये अभिभूषा भी तृतीय एक वचन वैसे है, अभिभूषा गणेन संजग माना इंद्रेण, ऐसा अर्थ हो रहा है। ये भय रहित गण समुदाय के साथ रहने वाले अभिभूषा जो है ये प्रथमांत नहीं है, अभिभूषा तृतीया का एक वचन होना चाहिए। वो तो है ही गुरु जी, वो तो निश्चित रूप से भय वर्जित नहीं उसका अर्थ है, पर गणेन की कहाँ लगाएंगे हम, कहाँ जोड़ेंगे उसको, अभिभूषा इंद्रेण गणेन संजग मानो यम, इसका स्वामी जी ने गणेन की गणेन उद्धृति नहीं किया गुरु जी, मंत्र में है ही मंत्र में तो है ही नहीं, खैर गुरु जी मतलब व्याख्या में जी व्याख्या में उद्धृति नहीं किया इन्होंने गणेन शब्द, या समान तेजस्वी अनित दीप्त मरुद गण का अध्ययन करके संगत होता हुआ दिखता है। गणेन मरुद गण अभी तो इसको गुरु जी तो इंद्रियों के बार ठीक उसको मैं एक बार इंद्र की बात में कह रहा था ना, तो इस तरह से वर्णन किया है, थोड़ा सा मेरे बताने में आगे पीछे हो रहा था, उसे कुछ मिल भी रहा है कुछ आगे पीछे भी हो रहा है। उसी के ऊपर एक लेख लिखा है उन्होंने, दत्त वासुदेव सेन अग्रवाल ने, तो ये कहते हैं सजनास इंद्रा सूक्त की चर्चा ही। वेदों में इंद्र के सोम पीने के संबंध में एक सूक्त है, इंद्र सोम पीने के कारण अन्य देवों पर साम्राज्य करता है, बिना इंद्र के अन्य देव मूर्छित और अनाथ रहते हैं। पाणी के अनुसार इंद्र रूप आत्मा की शक्ति से शक्तिमान होने के कारण इंद्रियों का नाम चरितार्थ होता है। इंद्र शतक क्रतु है, प्रसिद्ध सोयज करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य की देह में आत्मा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, वो शतवीर और शतक क्रतु, अन्य सब इंद्रियों का तेज आत्मा के तेज से घटकर है। मन वो शतक क्रतु नहीं होते कभी भी, आत्मा के अलावा जो भी इंद्रियां हैं। ईशोपनिषद में इसको कहा है ना, देव आत्मा पूर्वमर्शद, देव और इंद्रियां जन्म से लेकर अपनी यात्रा आरंभ कर देती है, अपने अपने रास्ते पर दौड़ने लगती है, किंतु जिस समय आत्मा को ज्ञान होता है उस समय पहले भागी हुई इंद्रियां बहुत पीछे रह जाती है। मैंने देवा आत्मन पूर्वमर्शत, पहले भागी हुई इंद्रियां इसको पहुंच नहीं पाती, इस इंद्र को जब आत्मज्ञान होता है पहले भागी हुई इंद्रियां पीछे रह जाती। कोई व्यक्ति कितना ही कामी क्यों न रहा हो, उसने अपनी काम वृत्ति को जितनी चाहे छूट दी होकर जिस समय आत्मा का अनुभव होता है वो पीछे रह जाती है, काम वासना पीछे रह जाती है, वो सतत रतु नहीं बन सकती है। तुलसीदास जी के जीवन में यही हुआ, कितने महान पुरुषों, कितने कितने महान आत्माओं के जीवन में यही हुआ, पहले से भागते हुए देव अनेजक निष्कंप इंद्र का मुकाबला नहीं कर सकते। इंद्रियों को भी देव के रूप में कह रहे हैं कि पहले से भागते हुए देव अनेजक निष्कंप इंद्र का मुकाबला नहीं कर सकते। इंद्र की शतवीर्यता है, आत्मा अनंत वीर्य है, इसकी अपेक्षा देह में सारी इंद्रियां हीन है। कोई अन्य व्यक्ति 99 से आगे नहीं बढ़ सकती, कोई अन्य वृत्ति, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने केवल नेगेटिव बोल दिया था तो इन्होंने दोनों को कहा कि कोई भी वृत्ति चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो 100 तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर इसको सकारात्मक ढंग से लेंगे क्योंकि 99% तक कोई इंद्रिय विषय में भागती है, लेकिन जिस क्षण उसको ज्ञान हुआ आत्मज्ञान हुआ वो 99 उसके आगे फेल हो जाते हैं। तो इंद्र को शतवीर बताया ना, कोई अन्य वृत्ति 99 से आगे नहीं जाती। पुराणों का वर्णन है कि स्वर्ग की अभिलाषा से अनेक राजा लोग 99 यज्ञ कर पाए, कोई शतक कर तो नहीं बन सका। ये बताया कि उनमें सामर्थ्य नहीं है कि 100 तक कर सके। स्वर्ग के अभिलाषा से अनेक राजा 99 यज्ञ ही कर पाए, कोई भी शतक कर तो नहीं बना, केवल इंद्र ही कर सकता है 100। तो किस तरह ये तो थोड़ा आलंकारिक ढंग से कह रहे हैं, कोई भी एक महान कार्य हम करना चाहते हैं तो तथा विदुर मां नया शतक कृतम द्वितीय गामी नहीं शब्द एश न शतक कृति तो केवल इंद्र ही है। ये सृष्टि का अलंग विधान है, इंद्र के अतिरिक्त अन्य कोई देव शतवीर नहीं बन सकता, ऐसे दिखाया। ये अलंग विधान है कि इंद्र के सिवाय कोई भी शतवीर नहीं बन सकता है। अध्यात्म पक्ष में इंद्र आत्मा है, वह सब इंद्रियों का अधिष्ठाता है, अद्भुत अर्थ में इंद्र राजा है, राज्य संचालन के अधिकार से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी शतक क्रतु नहीं हो सकता, इसकी कल्पना ही असत्य है। यदि वह ऐसा करता है तो राष्ट्र के भीतर एक और राष्ट्र पैदा हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक संगठन में इंद्र की शतक क्रतुता अक्षुण्ण रहती है। इस देह में देवों की सभा है, सभी को देव संसद या देव ग्राम भी कहते हैं, इसका अधिपति इंद्र है और ऐत्र आरण्यक में स्त्री में देवता उनके सर्वस्थ प्रतिनिधियों का वर्णन है। अग्नि वात होकर मुख में आई, वायु प्राण होकर नासिका में ठहरा, रुक्त चक्षु होकर नेत्रों में स्थित हुआ, दिशाएं ओतप्रोत होकर श्रोत्र होकर कान में प्रविष्ट हुए, सभी वनस्पतियां लोम होकर त्वचा में, चंद्रमा मनोरूप होकर हृदय में, मृत्यु अपान के रूप में नाभि प्रदेश में, जल रेत बनकर दिव्य प्रदेश में, बाह्य प्रकृति के अनुकूल और अनुसार ही पार्थिव शरीर के संगठित होने का बहुत यथार्थ वर्णन है। देवों का नामांतर लोकपाल है, जिन इंद्रिय द्वारों में इन्होंने वास किया उनका नाम लोक है और इन लोकों और लोकपालों को रचने के बाद आप ही सम्राट के मन में तीन प्रश्न उत्पन्न हुए। उसने सोचा मेरे बिना ये सब ठाट कैसे चलेगा। उसने सोचा सब तो अपने अपने मार्गों से चलेगा, मैं किधर से जाऊं। उसने सोचा ये सब देश स्वतंत्र होकर अपना अपना काम कर ले गए, मैं कौन ठहरा, मेरी क्या महिमा रही, अब को नीति। ये तीन प्रश्न किए उसने जब ये सारा रचा गया। ये सोचकर वो अन्य किसी देव के मार्ग से न आकर स्वयं एक नया मार्ग कल्पित करके उस नरदेव में प्रविष्ट हुआ, विद्रिति नाम के। उसने आकर चारों ओर देखा, कहा यहाँ अपने से दूसरा किसे कहें। उसने ब्रह्म को चारों ओर फैला हुआ देखा। इस प्रकार जिसने देखा वो इंद्र कहलाया। इस कथा द्वारा शरीर में प्राणों के विविध रूपों का वर्णन करके इंद्रिय आत्मा के अखंड आधिपत्य ऐश्वर्य का वर्णन, विविध देव या लोकपाल एक प्राण के ही अनेक रूप है, विविध देव या लोकपाल एक प्राण के ही, उस प्राण के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ, उस प्राण से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ इंद्र है। प्राण की सहायता से इंद्र सब काम करता है, या यूं कहें इंद्र के ही आश्रय से प्राण में प्राण शक्ति है, प्राण विश्वव्यापी शक्ति है। और आगे दिखाया है कि सजना सिंह सूत्र एक आता है वेद में, तो वहां पर इस दुर्धर्ष सिद्धांत की घोषणा ऋग्वेद में सजना सिंह सूक्त में ग्रीष्म ऋषि ने की। यह सूक्त बहुत महिमाशाली है। कथा यह है, असुर सदा इंद्र को ही खोज में रहते थे। एक बार इंद्र ग्रीष्म के यज्ञ में गया, वो समाचार सुनकर असुरों ने ग्रीष्म को घेर लिया। इंद्र ये हाल जानकर ग्रीष्म का वेश बनाकर वहां से निकल गया। असुरों ने ग्रीष्म समझकर उन्हें पकड़ लिया। ग्रीष्म के बहुत कहने पर भी असुर यही समझे कि यही इंद्र है जो कपट वेश बनाकर निकल जाना चाहता है। इस पर ग्रीष्म ने एक सूक्त गाया जिसमें कहा, सज्जनों मैं इंद्र नहीं, इंद्र तो वह है जिसके अमुक अमुक कारनामे हैं, उसके पराक्रम है, जिसने द्यावा पदों को स्तंभित कर दिया, जिसने उत्पन्न होते ही सब देवों को शक्ति संपन्न कर दिया, जिसने अहिवृत्र का संहार करके सप्त सिंधुओं के मार्ग को अनुमत किया, जिसके बिना मनुष्य की विजय नहीं होती, जिसने स्वयं का पान किया, जो अच्युत है, जिसने संबर आदि असुरों का नाश किया। सज्जन इंद्र तो वो है, मैं इंद्र नहीं हूँ। ऐसे जो है वो वेद के उस रहस्य को समझाने के लिए इस कथा को कल्पित किया है। वेद का जो सजना सिंद्र सूक्त है ना, वो इससे समझ में आ जाता है। ऊपर से उसको आख्यान रचा है। स्वभाषा